Τα διλήμματα είναι σκληρά και δεν σηκώνουν αυταπάτες. Ας μην τρέφει κανένας αυταπάτες γι' αυτό. Αλλά εμείς δεν τρέφουμε πια αυταπάτες. Πολίτες του Αιγάλεω, ας μην έχουμε αυταπάτες. Πολίτες της Λιβαδιάς, ας μην έχουμε αυταπάτες. Πολίτες της Πάτρας, δεν υπάρχουν πια περιθώρια. Ούτε για αυταπάτες. Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για αυταπάτες. 1,5-2 χρόνια πριν γίνει πρωθυπουργός, όλο μιλούσε και έλεγε όπου βρισκότανε, τα ακούσαμε, δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Και τελικά έχουμε. Μετά, αφού έγινε πρωθυπουργός, 10 φορές έχει πει, δεν έχει αποδειχθεί, ότι είχε αυταπάτες. Επειδή τώρα ζούμε σε άλλη μια αυταπάτη, μάλλον. Ναι. Όλο αυτό με το χρέος, δεν ξέρω, το παραμύθι. Δεν κερδάμε. Δεν κερδάμε. Όχι ακόμα. Αφού και έτσι επικοινωνήθηκε. Πόσες φορές έχει επικοινωνηθεί ότι κερδάμε. Θυμάσαι. Κάθε φορά. Σοβιετία. Αυτό το Σοβιετία που το κολλάτε παντού. Επειδή δεν κολλάει. Το λέμε. Το λένε όλοι Σοβιετία. Τι σχέση έχει Σοβιετία. Έχει καταλάβει ότι έχει σχέση. Α. Με τι έχει σχέση. Το λέμε. Βενεζουέλα, να. Ο Τσίπρας δεν έχει σχέση με κανένα. Είναι μόνος του κατηγορία. Παράδειγμα μόνο του Φωτεινό. Ναι. Πάλι εδώ βγαίνει προχθές και λέει θα φορέσω τη γραβάτα. Κάποιος τον είχε διαβεβαιώσει εντός Μαξίμου. Όλη αυτή Μαξίμου. Η μανούρα για να βάλει μια γραβάτη, παιδί μου. Δεν μας νοιάζει. Α, τα χρέη και αυτά. Ναι. Τα κάνει όλα αυτά επειδή θέλει να βάλει γραβάτα. Βάλτη. Τελικά δεν βλέπω να βάζει τη γραβάτα. Δεν θα το βάλει. Την αλήθεια. Θα φύγει αγραβάτωτος. Και καλοκαίρι τώρα κατά καλό καιρό με θα τη γραβάτα. Θα τελειώσει η πρωθυπουργία και δεν θα έχει βάλει γραβάτα. Ναι. Έτσι όπως θα πάνε. Πώς θα πάει αυτό. Πολύ πάνω που θα είχαμε ρύθμιση για το χρέος και θα ήμασταν τώρα στα πανηγύρια. Κάτι έγινε στο Eurogroup, βγαίνει χθες και λέει ήταν θολό, βγαίνει ο ESM που λέγανε και ο Προκόπης Παυλόπουλος, θυμάμαι, και ο Τσίπρας, κύρος. Να μην έχουμε το Δουνουτού, να έχουμε τον ESM. Και βγαίνει ο ESM και λέει θα πάρτε λέει μέχρι το 2060 πρωτογενή πλεονάσματα, πάρτε πακέτα μέτρων, πάρτε μνημόνια. Αυτοί είναι οι φίλοι, οι Ευρωπαίοι, σε αντίθεση με τους εχθρούς τους Αμερικανούς Δουνουτού. Εντάξει τώρα, γιατί είναι αυτό, για να μας έχουν σε μια τάξη μέχρι το 2060, όχι να ξεσαλώσουμε πάλι να γίνουν τα ίδια. Μα από τώρα μέχρι το 60 δεν ξέρεις αν θα υπάρχει ο πλανήτης. Ποιος σοβαρός κάνει οικονομική πρόβλεψη και στοιχεία μέχρι το 60. Πολύ σοβαρή και χάραξη απατεώνες. Πολιτική. Πολύ σοβαρή απατεώνες. Εδώ δεν ξέρεις του χρόνου τι θα γίνει. Κανένας σοβαρός, κανένας οργανισμός δεν κάνει τέτοια μακροπρόθεσμα. Πόσο μάλλον σε μια χώρα που αυτό που γίνεται με το χρέος θα περιμένουμε βέβαια για επίσης το κρίσιμο Eurogroup της 15ης Ιουνίου που εκεί θα είναι καθαρή η λύση για το χρέος. 15 Ιουνίου ήταν για τα capital. Πότε ήταν. Ναι. Όχι, πιο μετά. Ναι. Πάνω στην επέτειο, Ιούνιου, 2 ετών, θα έχουμε πάλι την ίδια αγωνία κάθε χρόνο. Όχι, θα έχει λήξει 15 Ιουνίου. Τώρα μπορεί να έχουμε τίποτα εκλογές, θα το δούμε αυτό. Αν δεν του κάτσει με το χρέος. Εκλογές να κάνει. Και εγώ το συνιστώ. Θα βγει με τα μπούνια. Όχι, θα βγει με τα μπούνια. Μετά από 4 μήνες, 5 μήνες χυλό survivor, θα βγει με τα μπούνια. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ένα. Τίποτα. Σου λέω εγώ το πρόγραμμα, τον οδικό χάρτη του καλοκαιριού. 15 Ιούνιου Eurogroup. 28 είναι ο τελικός survivor που θα είναι αυτή η βδομάδα. Η κρίση. Ναι. Όχι, πήγε Ιούλιο. Πέρασε Ιούλιο. Α, το καμπατζάραν Ιούλιο. Ναι, πήγε πιο μετά. Ωραία, θα είναι μέσα στην προεκλογική περίοδο. Θα γίνουν όλα μαζί. Ντάνι, Σάρες, Μάρες, Τσίπρας. Ποιο βγήκε Αλφα Αθήνας ο μισθοφόρος. Ποιο μισθοφόρος, πού. Ο Μάριος ο Πρίαμος. Όχι ο Πρίαμος, άλλο. Αυτός είναι από την Κύπρο, δεν ψηφίζει εδώ. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί. Έχουν εμπλέξει και θέλει Χρυσή Αυγή να τον βάλει το Μάριο. Α, ναι, μπορεί να αποκλείεται. Έχουμε και τέτοια θέματα. Σωστό. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ κρίσιμο ο Ιούνιο που έρχεται. Για θέματα κομβικά το καταλαβαίνει ο καθένα. Και να δούμε τι θα γίνει με το χρέος. Όμως, εγώ έχω την εναλλακτική, βέβαια. Δεν την έχω εγώ, την έχει πει ο Τσίπρας. Αν δεν μας λύσουν το χρέος. Θα τα σπάσουμε σε. Όχι, δεν θα ισχύσουν τα μέτρα. Δεν θα ισχύσουν τα μέτρα που πήρανε προχθές. Το είπε ο Αλέξης. Το έχει πει και η Φωτίου. Αυτοί οι δύο το έχουν πει. Και τι θα σημαίνει αυτό, βγαίνουν το ευρώ από την Ευρώπη. Δεν θα ισχύσουν τα μέτρα. Brexit. Α, τι. Όχι, τίποτα. Έτσι απλά, ανέμακτα. Έχουμε πάρει 1000 μέτρα και πήραμε άλλα 20 προχθές. Δεν θα ισχύσουν τα 20 τελευταία. Τα άλλα 1000 ισχύουν. Μασώνουν, τα μνημόνιο ένα. Μνημόνιο. Δεν μας σώζει τίποτα. Πας καλά. Λέμε πως τα άλλα 1000. Ήδη συζητάνε για μνημόνιο. Το γράφουν οι ξένες εφημερίδες για το 5ο ή 4ο, ανάλογα πως τα διαβάζει κανείς. Και δεν θα έχουμε λύσει και το χρέος από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, μια ψηλολύση θα δοθεί τύπου διαβεβαιώσεις μετά το 18, μετά τη λήξη του προγράμματος. Θα συζητήσουμε, θα δούμε. Ο ελληνικός λαός έχει κάνει θυσίες. Θα υπάρχει μια τέτοιου τύπου ανακοίνωση. Αν υπάρχει και αυτή. Το θέμα του χρέους τώρα δημιουργεί μια ανασφάλεια, αν αληθεί. Είναι και αυτό. Δηλαδή. Σε εμάς, στον Έλληνα. Δεν λύνεται το θέμα του χρέους. Δεν λύνεται. 400 δις. Δεν σβήνεται, δεν λύνεται, δεν διαγράφεται. Λοιπόν, δεν μειώνεται. Δημιουργεί μια ανασφάλεια. Δηλαδή έχουμε μια εξάρτηση όλα αυτά τα χρόνια. Τα έχουμε μάθει έτσι. Έχουμε γαλουχηθεί. Γένειες και γένειες. Ό,τι χρωστάς. Ό,τι χρωστάς. Ξέρεις, έχω μια υποχρέωση. Ξαφνικά σου βγάζει την υποχρέωση. Τι θα κάνεις, θα χαθείς. Θα φάμε τα λεφτά στις γκόμενες που είναι. Στις γκόμενες. Θα φάμε τα λεφτά και στα χαρτιά. Άσε μας. Πρόβλημα, πρόβλημα. Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας στον. Ταξίδι. Στέλνει κάποιο μήνυμα ταξίδι. Ναι, να φύγουμε, ταξίδι. Πού να πάμε. Κάπου. Θέλει προορισμό. Πού. Έστειλε τη λέξη ταξίδι ο άνθρωπος για να μπει στην κλήρωση. Ποια κλήρωση, τι χρωστάω, τι δίνουμε. Ταξίδι. Πού. Πρώτο ταξίδι. Έτυχε ναύλος. Για τον Νότο. Νότο. Αυτό έχει και παράφραση που κάνουμε μεταξύ μας. Τη διασκευή να μην την πούμε γιατί δεν υπάρχει λόγο. Ναι. Ο Τσίπρας είπε για αυταπάτες, έτσι ξεκινήσαμε την Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, όπως κάθε Πέμπτη. Α, ναι. Αλλά υπάρχει ένα λάθος στη συγκεκριμένη λέξη. Το ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, εγώ προσωπικά, υπουργοί, δεν λέμε την αλήθεια. Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για απάτες. Ζούσα μέσα στο σκοτάδι, ούτε ένα χάδι, ούτε ένα φιλί. Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για απάτες. Νύχτες δίχως ένα αστέρι, μια χαρά να φέρει στην πικρή ζωή και τότε ένα πρωί. Δεν λέμε την αλήθεια. Τι χαρά, όλα είναι ωραία, η πιο καλή παρέα, εγώ και η χαρά. Τι χαρά, τα δικά σου χέρια μου πέραν καροκέρια, μου δώσαν φτερά. Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για απάτες. Αυτό είναι το σωστό. Ήταν λάθος η λέξη αυταπάτες. Το σωστό είναι η λέξη απάτες. Ναι, μπορούμε. Εδώ τώρα σε όλο αυτό που έχει γίνει με το χρέος που είναι κομβικό, ή ο Τσίπρας κοροϊδεύει. Πέφτω από τα σύννεφα, δεν μας έχει ξανατύχει. Δεν παίζει αυτό, δεν παίζει. Θα σου πω, ή αυτό, ή τον κοροϊδεύουν τον Τσίπρα. Α, ναι. Ή και τα δύο μαζί. Λοιπόν, όποιο από τα τρία. Δεν υπάρχει άλλο ενδεχόμενο. Ένα από τα τρία. Η ΣΥΡΙΖΑ είναι το αποτέλεσμα για το λαό. Ακριβώς. Για το λαό είναι ίδιο. Όχι μόνο για το λαό και για την κατάντια της κυβέρνησης, του πολιτικού σχηματισμού, του λαού που πιστεύει όλα αυτά. Ένα από τα τρία συμβαίνει οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει τέταρτο ενδεχόμενο. Όποιο από τα τρία να συμβεί είναι χάλια. Χάλια για όλους μας. Όπως και για αυτούς που διεκούνε, για εμάς που το δεχόμαστε, για οτιδήποτε γίνει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε Πέμπτη λέει εδώ ο Πάνος που έχει, τα πιάνει σωστά όλα αυτά. Το ορθό πολιτικό κριτήριο λέει όμως εκλογές τον Ιούλιο για να προλάβεις να βάλεις τα ψηφοδέλτια και παίκτες του Survivor και δύο από τους διακριθέντες. Α, ναι, να βάλεις το τελικό, μην βάλεις, τη Λάουρα να αργές. Εννοείται όποιο κόμμα βάλει παίκτη του Survivor έχει βγει. Καλά, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μακριά. Όχι. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να όλοι μακριά. Θα ταιριαζαν στο σχολείο. Ήδη έχει έξω καταρχήν. Έχει του. Πώς τον λένε τον άλλο που έφυγε. Το manager rugby. Ο manager που είναι δικό τη. Ο manager είναι δικό τη. Ο manager είναι δικό τη και φαντάζομαι κι άλλοι τώρα. Οι άλλοι, η Ελισάβετ που ήταν στο σποτάκι τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Ήταν το σποτάκι. Έχει κόσμο. Οι δίδυμες να μην διασπαστούν. Να πάνε μαζί. Να πάνε μαζί, μην πάνε σε άλλο κόμμα. Και η μελέτη επικρατεία. Μπορεί να πάει στο Πασόκ ή άλλη, παιδί μου, που είναι ίδια. Ίδιο πράγμα τώρα. Αν μπορεί το Πασόκ να πάει στην Νέα Δημοκρατία. Ναι, επειδή θα πάει στην Νέα Δημοκρατία. Ένα είναι κομμάτι το ίδιο. Του Πασόκ. Γιατί ακούω ότι ο Τσικαλάκης και ο Ανδρουλάκης θέλουν να φάνε τη Φόφη. Το πολιτικό έχουμε αυτό κεφάλαιο Τσικαλάκης και Ανδρουλάκης. Όχι ο Μίμης. Ο άλλος, ο μικρός. Αυτά τα δύο κεφάλαια. Θέλουν να φάνε το κεφάλαιο Φόφη. Τι. Έχουμε εξελίξει στην αριστερά. Πόλεμο. Πυρηνικό. Πυρηνικό πόλεμο. Ωραία είναι όλα αυτά που γίνονται. Ωραία είναι για καταστροφή καλά του τόπου. Καλά, είναι μια χαρά. Καλά, ενώ καταστρέφεται ο τόπος, έχουμε θέματα. Ο Σταύρος διασπάστηκε κι άλλο. Με κάτι ποιον. Έμαθα. Δεν ξέρω. Κάτι δεν θα λέγεται κάτι. Θεοδωράκης, ποια θα έχει άλλο όνομα. Όχι, δεν έχει φτάσει ακόμα. Και έχει άλλους γιατρείς για να φύγει. Ποιος έφυγε. Να φτάσει εκεί. Μόνο έφυγε. Έχει μείνει. Ένα σύστριγγλο έμαθα έχει γίνει εκεί πέρα. Εντάξει. Για το Τέμενος, κάτι λίγο δεν συμφωνεί απόψεις. Κάτι ο Ψαριανός, κάτι. Ξέρεις. Είναι ζωντάνια η ισοκομματική δημοκρατία. Ναι. Αυτό βέβαια είναι εσωκομματική καρεκλοκρατία γιατί θέλουν να βρουν καρέκλα όλοι αυτοί, λογικό. Αλλά εντάξει. Καρέκλα ακούω, χωρίς γάμα κάπα. Ναι, πες τα σε αυτή που κάθε και μετράει τα γάμα κάπα κάθε μέρα. Καρέκλα, τι έχει φροντιστήριο. Βέβαια. Τι. Έκανα. Ιδιαίτερα. Ναι. Κάλεσε κάποιον τον Γκου. Εσύ και ο Τσίπρας. Στα αγγλικά. Σε μένα απέδωσε. Ναι. Και στον Τσίπρα έχει αποδώσει, όπως βλέπουμε. Στα αγγλικά, ναι. Ο καλύτερος. Και στα ελληνικά είναι πολύ καλός. Από όποιον να τον πιάσει είναι ο καλύτερος. Ναι, είναι. Νομίζω και μια που είπαμε. Αυτό εγώ το εννοώ. Είναι ο καλύτερος. Γιατί δες ποιοι είναι οι άλλοι. Όχι, δεν πάει έτσι. Όχι, ναι. Δεν πάει έτσι. Ενώ σε σχέση με ό,τι υπάρχει, όχι ο ίδιος. Γιατί θα σου πει κάποιος, έχουμε δοκιμάσει τον Κούλι. Ναι. Ως πρωθυπουργός. Έχουμε δοκιμαστεί ως πρωθυπουργός. Σιγά και. Έχουμε δοκιμάσει την οικογένεια, έχουμε δοκιμάσει την πολιτική, την ξέρουμε. Δεν είναι ίδια. Δεν, οι οικογένειες τρώγονται μεταξύ τους. Πρέπει ο Τσίπρας να στέλνει. Συγγνώμη, είναι η Ντόρα με τον Κούλι, έτσι όπως τους βλέπεις. Όχι, δεν είναι καλά. Όχι, αυτό σου λέω. Την Ντόρα δεν το δοκιμάσαμε, αυτό τον άνθρωπο. Αυτό είναι ένα λάθος του ελληνικού λαού. Οικογενειακή επιχείρηση, ας πούμε. Το φέρνουμε δηλαδή έκανε κοιλιά η οικογενειακή επιχείρηση κάποια περίοδο. Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Θα συνεχίσει τώρα. Και τώρα έχει φτάσει λίγο στο πάτο. Αλλά τέλος πάντων. Πρέπει να τους δοκιμάζουμε για να δοκιμάζουμε, ναι. Γιατί ο λαός που δεν δοκιμάζει τον κάθε περαστικό. Φοβάμαι μην αδικήσουμε κάποιον. Ο Τσίπρας πρέπει να στέλνει στον Κούλι λουλούδια κάθε μέρα. Και ο Κούλι στον Τσίπρα κάθε μέρα. Κούλι στον Τσίπρα με έναν τρόπο. Αλλά... Τσίπρα. Αν βγει ο Κούλι πρωθυπουργό, βγαίνει εξαιτία του Τσίπρα. Σου φαίνεται να βγαίνει. Δεν ξέρω. Ότι μπορεί να γίνει αυτό σε αυτή τη χώρα και αυτό. Έγινε ο Γιώργος Παπανδρέου πρωθυπουργό. Έγινε, ναι, αλλά πόσο Παπανδρέου να αντέξουμε. Έγινε ο Τσίπρας μετά. Δεν είναι Παπανδρέου ο Τσίπρας ακριβώς. Είναι χειρότερο σε κάποιον. Ναι, αλλά θέλω να πω είναι άλλο στυλ ο Τσίπρας. Μπορεί να γίνει. Χάλια, αλλά άλλο στυλ χάλια. Στην απόγνωση που υπάρχει, μπορεί να γίνει πρωθυπουργός και μια αγκινάρα. Ναι, αν βγουν μέσα και πούνε είναι η ιδανική γιατί... λύση, θα σα σβήσει τον έμφυα και κανένα δυο ακόμη θα γίνει αγκινάρα πρωθυπουργός. Ωραία, οπότε... μια και λέμε αγκινάρα. Γιατί όχι ο Κώστας Καραμαλής ο νεότερος. Μετά ο Τζούνιορ. Το έχουμε πει μετά τον Κούλι. Όχι ο Κωστάκης, ο Ανιψιός. Ναι, ο εγγονός του Εθνάρχη. Ανιψιός. Θα γίνει, θα γίνει. Εγγονός δεν είναι το Εθνάρχη, τι είναι. Ανιψιός νομίζω. Το Εθνάρχη. Ναι. Αφού ανιψιός. Είναι Καραμαλής. Αν είναι το αδερφού του Εθνάρχη. Κι άλλο είναι το Καραμαλής. Εγγονός είναι, εντάξει. Τι εγγονός. Είναι αδερφός του Εθνάρχη. Τι είναι, λες εγγονός. Όχι, είναι αδερφός του Εθνάρχη. Τι σημασία έχει, Καραμαλής λέγεται. Θα γίνει πρωθυπουργός κι αυτός. Είναι εγγονός του αδερφού του Εθνάρχη. Τώρα είναι η σειρά της οικογένειας Μητσοτάκη. Πάμε με οικογένειες. Τώρα. Και τι τώρα, στην σειρά πάει πέρα. Τι πάει να πει αυτό. Εντάξει. Θα γίνει τώρα. Τώρα δεν έγινε αρχηγός της Δημοκρατίας. Ο Κώστας ο Καραμαλής ο νεότερος προηγείται του Κώστα του Μπακογιάννη. Εδώ είναι ένα θέμα. Τι θα γίνει. Όταν έρθει η σειρά των Μπακογιαννέων Μητσοτακέων ή Καραμαλίδων. Θα λυθεί. Το σύστριγγλο. Θα τα λύσει ο λαός. Γι' αυτό υπάρχει ο λαός. Ναι, ναι, ο λαός κάνει τον τροχονόμο σε τρεις οικογένειες. Θα έχει τη σωστή λύση στη σωστή στιγμή. Ευτυχώς διώξαμε τον Βασιλιά. Ευτυχώς. Δεν έχουμε μία οικογένεια, έχουμε τρεις. Ναι, έχεις να διαλέξεις. Δεν αυτό. Να τη δημοκρατία ναι, πάλι μπροστά. Επιλογές. Αυτό. Πάρα πολλές και διαφορετικές. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Προς το παρόν όμως έχουμε την περίοδο Τσίπρα. Έχουν ξεφύγει που λέει η διαφήμιση. Να το ξέρει, δεν θα χωριστούμε και πάντοτε θα ζούμε οι δυο μας τρυφερά. Ή έχουν ξεχάσει τι υπέγραψαν ή συνεχίζουν να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό και να λένε ψέματα. Κι αν μια μέρα στάξει κάποιο δάκρυ στον ματιόν την άκρη θα είναι από χαρά. Και εγώ σας το λέω καθαρά και οι δυο τους είναι πολιτικοί απατεώνες. Θα τραγουδάμε νύχτα. Οι δυο τους είναι πολιτικοί απατεώνες. Και τα παίρνουν τα χρόνια, αγάπη μου αιώνια, σαν όνειρο που βλέπεις κι όλο το γελά. Και εγώ σας το λέω καθαρά, και οι δυο τους είναι πολιτικοί απατεώνες. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Λοιπόν, άκουσα αυτή τη διαφήμιση τώρα της Κόντρα Νιούς που έχει πολύ το ενδιαφέρον. Ξεκαλάκι. Πάντα έχει ενδιαφέρον η διαφήμιση της Κόντρα Νιούς, η τέτοια, η ραδιοφωνική. Σχέδιο για να ανατρέψουν τη Φόφη. Και πώς θα τα καταφέρουν αυτοί οι μάγκες. Ανατρέπεται η Φόφη. Εδώ σε θέλω. Είναι απλό. Αυτά είναι θέματα. Νομίζεις μπορείς. Όχι. Α, η τράβα. Τράβα ιστορικός τέλεχος Ξεκαλάκι και Ανδρουλάκι να ανατρέψεις την Φόφη. Τη Φόφη γεννήματα. Άντε να δω. Είναι θέματα όλα αυτά. Έχουμε ένταση. Αν τα καταφέρουν, εντάξει, καλώς. Μπορεί, ξέρεις, να βγει κάτι καλό από όλα αυτά. Ναι, αλλά η Φόφη αντιστέκεται. Δεν αφήνει τις ιδέες του σοσιαλισμού έτσι εύκολα. Καλά, και οι άλλοι με τις ιδέες του σοσιαλισμού πάνε. Μα αυτές τις ιδέες θα πάνε στον Κυριακό. Ο Ξεκαλάκης. Στον Κυριακό θα πάνε στον Πασόκ. Είναι για το Πασόκ. Ο Ξεκαλάκης, μόνο από το όνομα καταλαβαίνεις και Ανδρουλάκης είναι κριτική. Άρα ναι. Σοσιαλιστές. Ναι, σωστό, σωστό. Άρα πάμε καλά. Ευτυχώς. Λοιπόν, ξεκόλλησε το μάγουλο από το χέρι του Καραμαλή του Βενιζέλου ή. Δεν ξέρω. Καραμαλής μοιράζει. Τσιμπηματάκια. Τσιμπηματάκια, ναι. Ωραία ατμόσφαιρα, ωραίο ήταν και αυτό. Ευχάριστη εικόνα. Ναι. Όσοι δεν το είδατε εκεί στα ορεινά, τσίμπησε ο Καραμαλής στο μάγουλο του Βενιζέλου. Ναι. Καθόταν όμως πέντε θέσεις πιο μακριά. Εντάξει. Αλλά το τσίμπησε. Πολλά. Ναι. Να έρθουμε στις αυταπάτες. Πάλι. Όχι αυταπάτες, όχι λένε. Εκεί ζούμε, εκεί είμαστε. Στις λάθος εκτιμήσεις. Ή αλλιώς, πόσο μέσα μπορεί να πέσει ο ηγέτης. Σε διάφορα θέματα. Και όμως ο ηγέτης έχει το ατράνταχτο επιχείρημα ναι. Ότι κάνουμε και λάθη, ναι, αλλά εμείς δεν βάλαμε το χέρι στο μέλι. Το δάχτυλο, τύπος τόπ. Αυτό το κάνουμε και λάθη. Αν εγώ από λάθος σε πετάξω από τον έκτο όροφο, αλλά δεν έχω βάλει το χέρι στο μέλι. Μπορείς να με κατηγορήσεις ότι έφαγα. Όχι, όχι. Αλλά σε έχω πετάξει. Μου φύγες. Τι να κάνω, μου φύγες. Αλλά δεν έβαλα το λάδι. Ναι. Ποιος έφερε δάχτυλο. Στην ταράτσα. Στην ταράτσα σε έφερα εγώ. Επίσης, όχι. Το δάχτυλο στο μέλι περιτριγυρίζει τώρα τελευταία με διάφορες διαπλοκές. και προσπάθειες. Δεν ξέρω τι εννοείς. Ούτε εγώ δεν ξέρω, δεν έχω στοιχεία. Έχει να κάνει. Θα πήγαινε στην εισαγγελέα, μα ήταν. Έχει να κάνει με κανάλια. Δεν λέω παραπέρα. Υποψιάζεσαι κάτι δεν τέτοιο. Όχι, δεν υποψιάζομαι. Με μεγάλα κανάλια. Είμαι σίγουρος, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω αυτό εντάξει, το θέμα. Εντάξει. Δεν, ούτε εγώ ξέρω. Ποτέ δεν έχω υποψίες εγώ. Έχω βεβαιότητες. Ναι. Αλλά δεν λέγονται στο δημόσιο λόγο. Ναι, ναι, όχι. Αυτά όταν σωστό. Έρθει η ώρα και όποτε. Ας μείνουμε στις. Αυταπάτες. Στην οξυδέρκεια. Δεν είναι αυταπάτες. Είναι η οξυδέρκεια του ηγέτη, ρε παιδί, που βλέπει μπροστά. Μελετάει, αναλύει και με βάση αυτές του τις μελέτες και τις τεκμηριώσεις παίρνει αποφάσεις για όλους μας. Δεν πιστεύω ότι θέλουν να μας πετάξουν έξω από το ευρώ και δεν θα το κάνουν. Και δεν θα το κάνουν, θα σας εξηγήσω. Διότι το κόστος είναι τεράστιο. Δεν θα συμβεί αυτό. Όμως, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Η μεγάλη διάψευση για μένα ήταν όταν ήρθε κάποια στιγμή ο τότε Υπουργός Οικονομικών, ο Βαρουφάκης, και μου μετέφερε το μήνυμα του Σόιμπλε για την συντεταγμένη έξοδο από το ευρώ. Βλέπεις και εσύ είσαι ζών. Δεν μπορεί να σου έχει κανείς εμπιστοσύνη. Εδώ ήταν πριν το Γενάρη του 2015 η εκτίμηση ότι δεν θα μας βγάλουν έξω από την Ευρώπη και είχε βασιστεί όλη η επιχειρηματολογία ότι θα πάμε, θα τους τα πούμε και επειδή είναι ένας λαός που είναι σε ανέχεια, 10 εκατομμύρια αριστερή κυβέρνηση, θα κάνει πίσω Σόιμπλε. Ναι. Ναι. Μόνος του, μετά ήρθε ο Βαρουφάκης και του λέει: θέλουν να μας πετάξουν έξω και μετά είχαμε αυτά που είχαμε. Πάντως δεν μας έχουν πετάξει. Μέχρι στιγμή. Και να το πιστώσουμε σε επιτυχία της κυβέρνησης. Ναι, ο ίδιος ο Τσίπρας όμως είπε ότι μόλις μου το πω Βαρουφάκης έπεσα λίγο από τα σύννεφα. Ναι. Ήταν το πρώτο από τα 5 παραδείγματα που έχουμε έτσι οξυδέρκειας και διορατικότητας και πολιτικής εκτίμησης και οσμής έτσι που μπορεί όσφρησης πολιτικής. Εντάξει, τώρα καλά. Ο Βαρουφάκης το έλεγε. Να τον έδιωξε, άρα είναι σαν να μην έγινε. Ωραία, πάμε στο άλλο παράδειγμα. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Δεν θα τις αγνοήσουμε. Αλλά θα τους δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Οφείλω να ομολογήσω ότι υπερτιμήσαμε τη δύναμη του δίκαιου, υποτιμήσαμε τη δύναμη του χρήματος και των τραπεζών. Και λοιπόν εγώ μπορεί να παραδεχθώ ότι είχα την αυταπάτη ότι η Ευρώπη θα είναι πιο ελαστική. Κοίτα ρε παιδάκι μου να είσαι πιο έξυπνος. Να μην λες διαρκώς κουταμάρες. Μ' αρέσει ο Σταυρίδης που λέει κοίτα να είσαι πιο έξυπνος. Θα το κοιτάξω. Ότι μπορεί κάποιος να είναι πολύ έξυπνος, λιγότερο. Ή αυτό που λέμε, έλα μη στεναχωριέσαι. Εντάξει δεν στεναχωριέμαι. Ναι, επειδή το είπα άλλος. Εδώ ήταν το δεύτερο παράδειγμα, οι αγορές. Και μετά ο ίδιος είπε. Εκτιμήσαμε τη δύναμη του χρήματος, τι να κάνουμε. Ναι, παιδί μου, γιατί είναι μια κοινωνία και ένα οικονομικό σύστημα που δεν παίζει κανένα ρόλο το χρήμα. Στην αριστερή μας κοινωνία δεν υπάρχουν αυτά, Θύμιο. Αυτό που οροματιζόμαστε. Η ουτοπία, ναι, ουτοπία. Μέχρι να έρθει στην αριστερή. Ίσες ευκαιρίες για όλους, ίσα χρήματα. Ζει στη δεξιά κοινωνία. Α. Που μόνο το χρήμα και όχι λαοί 10 εκατομμυρίων δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Είναι για τα σκουπίδια, τους πετάνε. Και παραπάνω εκατομμυρίων, όχι μόνο των 10 εκατομμυρίων που θα τους χάλαγε και τη μανέστρα υποτίθεται. Τρίτο παράδειγμα οξυδέρκειας. Ξαναρωτάω. Και στους Γερμανούς, αν απαντήσει πολίτες, όχι η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι. Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Κύριε Πρόεδρε, προεκλογικά είχατε πει πως η Μέρκελ θα υποχωρήσει απέναντι στα δίκαια αιτήματά μας. Τελικώς πέσατε έξω σε εκείνη την εκτίμησή σας. Ομολογώ ότι περίμενα την στάση των Ευρωπαίων ηγετών διαφορετική. Βλέπεις και εσύ είσαι ζών. Δεν μπορεί να σου έχει κανείς εμπιστοσύνη. Είχαν μελετήσει, είχαν κάτσει εκεί με το Φλαμπουράρι. Να δεις ποιο είναι το επιτελείο. Φλαμπουράρι, Τζανακόπουλο, Δραγασάκη, Παπάς. Τι θα κάνει η Μέρκελ, θα πάμε εμείς, θα τη πούμε αυτά. Κατρούγκα, ναι, αυτή είναι πιο δεύτερη. Δεν είναι στο επιτελείο. Δεν είναι στο πυρήνα. Το think tank δεν είναι στο think tank. Ίσως ήταν και η Όλγα τότε, Γερο Βασίλη. Ναι, βάλει και την Όλγα. Πολύ πιθανό. Και όλοι αυτοί είπαν: έχουμε τη Μέρκελ, δηλαδή εκπροσωπεί συμφέροντα η Μέρκελ. Συμφέροντα, όχι συμφέροντα περιπτερά. Δισεκατομμυρίων, παίζονται τζίροι διάφοροι, παγκόσμια οικονομική καπιταλιστική σταθερότητα. Δηλαδή η Μέρκελ δεν το κάνει για το λαό και για την Ευρώπη. Ποιο λαό, ποια Ευρώπη. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το κάνει. Okay. Χιουμορίστες okay. Κι εσύ. Okay. Λοιπόν, και εκτίμησε όλο αυτό το think tank εκεί ότι θα πάμε και θα είναι μέρα μεσημέρι και η Μέρκελ. Τώρα, συγγνώμη, φταίει ο Τσίπρας που είπε την παπάτζα ή ο Χατζηνικολάου που ξαναρωτάει. Άστο να περάσει, είπε μια παπαριά, άστο. Ξαναρωτάω εκεί, ξαναρωτάω, άστο. Δεν θα είχαμε να λέμε τώρα. Μα ήταν η ερώτηση που είχε τεθεί στον Τσίπρα χίλιες φορές από όλους τους δημοσιογράφους. Αν σας πούν, καλά όλα αυτά που λέτε, είναι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Αν σας πούν όχι, τι θα κάνετε. Και λέγανε δεν θα μας πούν όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί έλεγε σταμάτησε η λογική, πάμε όλοι μαζί να καταστραφούμε. Το οποίο το ζούμε τώρα σιγά σιγά με διάφορες εκδοχές, εκφάνσεις και σύριαλ. Τέταρτο παράδειγμα πολιτικής διορατικότητας. Αν είμαστε στον αέρα, δηλαδή αν δεν έχουμε καμία συμφωνία με τους εταίρους, διακόπτεται η γραμμή φθηνών ρευστών προς τις ελληνικές τράπεζες από τον κύριο Ντράγκη. Ο κύριος Ντράγκη θα πει: δεν έχετε πρόγραμμα, δεν έχετε λεφτά. Εντάξτε, αυτό είναι μια εκτίμηση. Και μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας ότι δεν θα το κάνει. Δεν θα το κάνει. Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Η ζημιά που έχει γίνει είναι αυτή. Είναι το κλείσιμο τραπεζών. Τα capital controls. Το ξέρατε όμως ότι θα γίνει. Δηλαδή, είδατε το κόσμο. Κυρία Παϊωάννου, δεν το ήξερα. Ήξερα ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει. Δεν το πίστευα ότι θα γίνει. Κοίτα ρε παιδάκι μου να είσαι πιο έξυπνος. Να μην λες διαρκώς κουταμάρες. Μόνο η Ντόρα Μπακογιάννη το είχε πει ένα μήνα πριν ότι θα κλείσουν οι τράπεζες. Θυμάσαι και είχε γίνει ένα θέμα τότε με τη μάνα της Βαλαβάνη. Θυμάσαι ο της Ευρυδίκης, της άλλης, γιατί έχουμε κολλήσει. Ποιας άλλης? Ήταν η άλλη Βαλαβάνη. Σωστό, ναι. Λοιπόν, δεν παίρναγε από το μυαλό του Πρωθυπουργού ότι μπορεί να σου κλείσουν τις τράπεζες. Αφού αυτονών είναι οι τράπεζες. Αυτονών, αυτοί έχουν τις τράπεζες. Κάνεις τον καμπόσο χωρίς λεφτά. Ρε παιδί μου, σου λέει εμείς αριστεροί είμαστε. Ναι, okay, ναι, that's life. Αριστεροί είμαστε. Ανακεφαλοποιήσαμε τις τράπεζες. Ποιοι? Εμείς. Άρα δικές μας. Και τι θεώρησε? Και ο Ντράγκη θα υπακούσει αυτά που θέλουμε. Και κλείνουμε αυτή την ενότητα που είναι άκρος διδακτική, γιατί κάτι αντίστοιχο λένε και τώρα. Τώρα λένε ότι το χρέος θα κλείσει, πιστεύουμε ότι θα κλείσει το χρέος και με βάση αυτό το χρέος γίνονται όλοι οι υπολογισμοί και κλείνουν επιχειρήσεις και σου λέει περίμενε λίγο ακόμα. Αλλά έχουν κλείσει τα πάντα και δεν έχει κλείσει το χρέος. Έχει έτσι κλείσει πήρε ό,τι μέτρα, έκλεινε, έκλεισε. Έτσι θυσίασε συνταξιούχους για άλλη μια φορά, εργαζόμενους, έβαλε φόρους, ανέβασε τα ΕΦΚΑ, γιατί κλείνει κάτι άλλο. Γιατί πιστεύει ο Αλέξης Τσίπρας και το Think Tank ότι και εδώ θα πέσουν μέσα για άλλη μια φορά. Μιζέρια όμως. Το πέμπτο παράδειγμα. Θα την πούμε μετά τη μιζέρια. Κάποιοι θεωρούσαν ότι τα ασφαλιστικά μέτρα θα ρίξουν τον νόμο. Κάποιοι τώρα θεωρούν ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο στην προσωρινή του απόφαση έχει μιλήσει για δημόσιο συμφέρον και τώρα που το δημόσιο συμφέρον έχει αποτυπωθεί και σε νούμερα, θα βγει και θα πει ότι άκυρος ο διαγωνισμός, γιατί είναι πολλά τα χρήματα που θα πάει το ελληνικό δημόσιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν δίνονται μία πιθανότητα. Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Δεν χρειάζεται να βάλουμε την απάντηση. Ξέρετε όλοι τι έγινε. Δεν έδινε καμία πιθανότητα για το ΣΤΟ, το ΣΤΕΜ. Και έγινε αυτό που έγινε, είτε δηλαδή αφορά capital controls, είτε σχέσεις παγκόσμιες, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε καθημερινότητα μέσα εδώ στην Ελλάδα, σε όλα μέσα. Μπορείς να μου πεις ένα θέμα που έχει πέσει μέσα σε εκτίμηση ο Αλέξης Τσίπρας και το επιτελείο εκεί. Θα σου το πω, αυτό ήθελα να σου πω. Περιμένω. Το έχει πει από καιρό και τώρα γίνεται. γιατί κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε. Ποιο είναι, ναι. Ότι. Ότι δεν το πούμε 10 φορές. Όχι. Ναι. Χαλαρώνουν τα capital control, γι' αυτό είστε μίζεροι. Μπορείς να βγάζεις 1.800 ευρώ το μήνα. Πούντα. Ποιος έχει να βγάζει 1.800 ευρώ το μήνα, πόσοι? Πρώτον. Χαλαρώνουν όμως. Όχι. Και το είχε πει ο Αλέξης καιρό. Θα χαλαρώσουνε αν ο Ντράγκη πάρει το χαρτί από το Δουνουτού. Καλά, αυτό θεωρώ. Δηλαδή, αν στις 15 Ιούνιου. Θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνει μάλλον ότι γίνεται. Δεν θα γίνει. Τέλος πάντων. Μισό λεπτάκι. Αν πιστεύουμε ότι δεν θα γίνει, το σύμπαν θα συνωμοτήσει και δεν θα γίνει. Πιστέψτε ότι θα γίνει για να γίνει το τέτοιο. Ωραία λοιπόν. Πιστεύουμε ότι θα γίνει. Έλεος πια να γίνει. Είναι, ναι, ο νόμος του Μέρφη λειτουργεί έτσι. Μόνο αυτό δεν έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σύμπαν. Κοέλιο. Δεν γίνεται τίποτα γιατί δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει. Άρα έχουν γίνει όλα. Άρα πιστέψτε ότι έχουν γίνει όλα. ΣΥΡΙΖΑ. Και θα γίνουνε. Μόνο εκεί δεν έχει πάει. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Ο αλχημιστής. Αλέξης Τσίπρας. Όχι, Παύλο Κοέλιο είναι το σωστό. Στις όχθες του ποταμού Πιέδρα κάθισα και κατούρισα. Έκλαψα. Να το πω σωστά γιατί. Έκλαψα. Ναι, έκλαψα. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά χρειάζεται άσμα. Πάλι Владимир Маяковский, Михаил Лермонтов, Евгений Евтушенко, Николай Некрашов, Цветаева Марина, Анна Ахматова, Антон Павлович Чехов. Цветаева Марина, Анна Ахматова, Антон Павлович Чехов. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε Πέμπτη. Ο Μάριος Καγίτσης ρυθμίζει τον ήχο. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, μην τα επαναλαμβάνουμε. Έχουμε δεχτεί όλοι τους λογαριασμούς της ΔΕΗ με πολύ μεγάλη χαρά. Πολύ. Όταν βλέπεις το φάκελο της ΔΕΗ στο γραμματοκιβώτιο, στην πόρτα από κάτω όπου το πετάει και ο ταχυδρόμος. Ανεβαίνεις στην κουζίνα, πιάνεις την πιάστρα. Μια χαρά που νιώθουμε όλοι. Ου. Ειδικά τώρα, επί αριστεράς είναι καλύτερη λογαριασμή. Τι πα τα κουδούνια και στου γείτονε. Ήρθε, ελάτε, ανοίγουμε όλοι μαζί. Δεν χρειάζεται, έχουν λιποθυμήσει οι γείτονε γιατί έχουν ανοίξει πρώτοι. Γιατί λοιπόν ήταν αυξημένοι οι λογαριασμοί τη ΔΕΗ το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο? Γιατί δεν πίνουμε όσο πρέπει αλόε βέρα. Ε, πού κολλάει. Πόσο δεν κολλάει. Ποιε, περνάνε όλα. Όχι, δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Εξαιρεί τη ΔΕΗ. Ο λογαριασμό τη ΔΕΗ. Ο Αλέξη Τσίπρα λοιπόν είχε να δώσει μια απάντηση γι' αυτό. Το τελευταίο διάστημα όλοι μας γίναμε μάρτυρες, ο καθένας ενδεχομένως και έχει την δική του εμπειρία, υψηλότερων λογαριασμών της ΔΕΗ, το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι αυτός ο χειμώνας ήταν ίσως βαρύτερος από ότι οι τελευταίοι χειμώνες. Δηλαδή το καλοκαίρι θα πέσουν οι λογαριασμοί. Έκανε κρύο φέτος. Έκανε δηλαδή, ανάψαμε. Μέσα σε όλα που έχουμε στο κεφάλι μας, θα παρακαλάμε να μην κάνει και κρύο για να μην έρθει η ΔΕΗ. Τι, επειδή ανάψαμε. Σπαταλήσαμε. Air condition. Καλοριφέρ, οι χαυστήρες καίνε. Είναι στο σπίτι του καθενός και ξέρει τι κάνουμε. Έκανε κρύο φέτος. Έκανε κρύο, μη μου το λες. Έκανε κρύο. Καντερέ, μη μου λες τι έκανε. Ξέρω πολύ καλά τι έκανε. Μα είναι αυτή η δικαιολογία για τις. Τα ΥΠΚΑ, τα ΕΦ και που γράφουν εκεί κάτι συνθηματικά που έχουν βάλει. Και είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις που ήταν από πριν. Τι είναι αυτά, λόγω κρύου? Τι είναι, δηλαδή κρυώνουν οι χρεώσεις και ρίχνουν κάτι από πάνω τους? Έκανε κρύο. Τι βλακία. Ό,τι και να πει, είναι κρυώσαμε. Καταρχήν, ο τρόπος που το λέει, γίναμε όλοι μάρτυρες. Καταρχήν, να βάλει εκεί τέλεια. Γίναμε όλοι μάρτυρες. Χιονίζει, να, το είδα και εγώ, το είδα. Θα το πω στο Χατζηγολά, το είπα. Μέχρι τώρα λέγαμε χιονίζει, ζακέτα να πάρεις, τώρα χιονίζει. Δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Ναι. Θα έρθει, θα βάζουμε στην άκρη, θα χιονίζει και θα κάνουμε αποταμίευση. Και ο καιρός φταίει. Αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα. Δεν υπάρχει υπουργός που έβαλε υπογραφή. Για τον καιρό. Υπάρχει διοικητής, όχι, για την αύξηση. Διοικητής οργανισμού που έβαλε υπογραφή. Τα λέει ο Καμένος, μας ψεκάζουν, τα λέει καιρό. Ψεκάζουν ο Καμένος, τα σύννεφα, πυροβολάνε τα σύννεφα για να ρίξουν βροχές. Ευτυχώς. Να ανέβει η ΔΕΗ, να δικαιολογηθούν. Ευτυχώς με αυτά και με αυτά θα έρθει η ώρα που ο λαός θα θέλει να δοκιμάσει τον Κυριάκο. Για να αλλάξουμε λοιπόν την πορεία της οικονομίας μας, χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο με περισσότερες επενδύσεις και περισσότερη εξωστρέφεια. Στοχεύουμε να φέρουμε πολλά κεφάλαια για μακροχρόνια τοποθέτηση. Too good to be true. Έχουμε υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή την ανάγκη να μειώσουμε τα πλεονάσματά μας από το 3,5% στο 2% που είναι σήμερα. Too good to be true. Μείωση του ένφια κατά 30% εντός 2 ετών. Too good to be true. Και δεν μπορεί ο λαός να είναι συμμέτοχος μόνο στις ζημιές. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι να έχουν μερίδιο και στα κέρδη της ανάπτυξης. Too good to be true. Ο Κυριάκος. Ήταν κάποιο είδος αγγλικών ή απλά μια αναφορά στον παιδεραστή Ντιτρού. Όχι. Ήταν τα αγγλικά του Χάρβαρτ. Επειδή είσαι βλάχος και τσόκαρο, δεν καταλαβαίνεις τα αγγλικά αυτό. Από όλο αυτό το θαύμα που ακούσαμε, σου μείνε τα αγγλικά του Κυριακού. Και αυτό. Και αυτό σου μείνει. Και αυτό. Ναι, αλλά αυτό λες. Σου μένει πάντα η επιφάνεια. Ο άνθρωπος εδώ είπε. Αυτό είναι η ουσία. Χάρβαρτ και τέτοιο αγγλικό δεν πάει μαζί. Δηλαδή αρχίζουμε και σκεφτόμαστε, μήπως μπήκε στο Χάρβαρτ χαριστικά, μήπως πήρε το πτυχίο χαριστικά. Σκέφτομαι εγώ ότι δεν άξιζε. Μα μιλάς για Μητσοτάκη, με την αξία του προχωράει. Με την αξία του προχωράνε. Ναι. Άκου και το πήρε χαριστικά και μπήκε χαριστικά. Όχι, λέω ότι μπορεί να, το πει για όποιον άλλο, ναι, ποτέ για ένα Μητσοτάκι. Μητσοτάκι δεν ξέρω. Καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να έχει καιρό που έχει φύγει από εκεί και να ξέχασε την προφορά, ξέρω εγώ. Ναι, ξεχνιέται την προφορά άλλωστε. Τι είναι. Και ποδήλατο. Αποκτάς την προφορά της καρδίτσας. Πώς αποκτάς τις καρδίτσες και ξεχνάς του Χάρβαρτ, πώς γίνεται αυτό, μπορείς να μου πεις. Είναι πιο προσφυγής. Τι είναι η προφορά, φεύγει μία, έρχεται η άλλη, όποια είναι πιο κοντά. Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι. Πάμε σε κάτι αισιόδοξο που το είπε ο Νίκος ο Παπάς. Η ιστορία, η σύγχρονη οικονομική ιστορία της Ελλάδας θα καταγράψει ότι με τη διακυβέρνηση Παπανδρέου η Ελλάδα έχασε 550.000 θέσεις εργασίας. Με τη διακυβέρνηση Παπαδήμου 100.000, ακόμα και με τη διακυβέρνηση Πικραμένου άλλες τόσες, και με τη διακυβέρνηση Τσίπρα έχει κερδίσει 200.000 θέσεις εργασίας. Μπράβο! Οι 35 από αυτές χιλιάδες είναι στην Γερμανία, οι 65.000 είναι στην Αγγλία. Όπα, όπα, όπα. Έλα. Ο Νίκος ο Παπάς δεν κοροϊδέψε. Τι. Είπε θέσεις εργασίας. Α, ναι. Η Ευρώπη τι είναι, ένα είμαστε. Αυτό λέω. Τώρα μετράω εγώ, μετράω τις χώρες. Ναι, αλλά το λες αρνητικά. Όχι, είχε ένα σχόλιο μέσα. Α, ίσα, καθόλου. Α, καχύποπτος εγώ. Καχύποπτος εγώ. Εσύ είσαι καχύποπτος. Και προπέτης. Προπέτης. Για το Σαμαρά. Όχι, Σαμαράς. Σαμαράς ήταν θεός. Γιατί έπρεπε να πει Κυριάκος, πώς έδειξε ο Κυριάκος γι' αυτό. Ναι, αυτό ακριβώς. Εδώ ο Νίκος Παπάς παρουσιάζει πόσο καλά πάνε τα πράγματα στον τομέα της απασχόλησης. Λες και δεν ζούμε όλοι και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πόσοι άνεργοι υπάρχουν και πόσοι εργαζόμενοι σαν άνεργοι ή καλύτερα να ήταν άνεργοι, γιατί πάνε σε μια δουλειά, σπαταλάνε χρήματα, το πήγαινε έλα, χρόνο, κόπο, ψυχικό κόστος και πληρώνονται. Αν πληρώνονται, πώς πληρώνονται, με τι συμβάσεις, τι κάνουν μετά τα λεφτά, τα βλέπει αυτά στα χαρτιά η εφορία, τους φορολογεί επί των θεωρητικών εισπράξεων, αλλά πρακτικά οι εισπράξεις είναι λιγότερες. Μάλλον καλύτερα να είσαι άνεργος παρά να είσαι εργαζόμενος. Έτσι όπως τα έχουν κάνει, έτσι όπως τα έχουν κάνει. Μάλλον μπορεί και να συμφέρει σε όλα αυτά τα παλαβά που έχουν γίνει σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε δύο ανακοινώσεις να τις κάνουμε τώρα. Λες, να τις κάνεις τώρα. Για καλή τέτοια δεν είναι. Κάνε τη μία από τις δύο. Έχουμε, θα κάνω τη μία από τις δύο τώρα. Έχουμε λοιπόν ο συνάδελφος, ο Λεωνίδας ο Γιαννακόπουλος. Είναι ο συνάδελφος, παίζει τον αρχισυντάκτη στη τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Αυτός με τα γυαλιά. Ναι, η πραγματική του δουλειά είναι ζωγράφος. Λοιπόν, φαίνεται άλλωστε, ναι. Δεν είναι ηθοποιός. Είναι καλλιτέχνη. Είναι καλλιτέχνη. Έχει το Σαββατοκύριακο που έρχεται, έχει την ατομική του έκθεση στην Άρτα Αθήνα, 25 έως 28 Μαΐου, με την καλερί του Καρτάλου, τέλος πάντων. Είναι στο κλειστό γήπεδο Παλαιού Φαλήρου. 25 με 28 Μαΐου, δηλαδή 25 πότε έχει. Σήμερα. Ναι. Από σήμερα. Σήμερα έχει πρεμιέρα, ναι. Μέχρι 28. Έχει πολύ ωραία. Σαν ζωγράφος είναι πολύ καλός. Πολύ καλός. Καμία ιδιαίτερα σχέση με σαν ηθοποιός. Σαν ζωγράφος είναι πάρα πολύ καλός. Έχει πολύ ιδιαίτερα έργα. Ναι. Μπορείτε να τα δείτε εκεί. Με τη χαρά στους στίχους μας να έχουμε Λεωνίδα. Έχουμε Λεωνίδα Γιαννακόπουλο. Γιαννακόπουλο. Μπορεί κάποτε να πάρει αξία. Θέλει αυτό έπαιζε και στην Ελληνοφρένεια. Να είδες. Ζωγραφίζω κιόλας. Ο Βουτσάς έλεγε έχω και κότερο. Πάμε μια βόλτα. Έτσι. Ο Λεωνίδας θα λέει έπαιζα, έχω και πίνακα. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να πάει στην έκθεση, στην ατομική έκθεση του Λεωνίδα Γιαννακόπουλου από σήμερα που είναι η πρεμιέρα. Τι ώρες είναι αυτά ανοιχτά. Τώρα τι ώρα θα το βρει αυτός που ενδιαφέρεται τώρα. Δεν λέει. Δεν είναι περιμένετε. Έχω ένα δελτίο τύπου, δεν λέει. Είναι στο περίπτερο γάμα 13 πάντως. Α, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, διαφημίσεις και εδώ για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχουμε να προτείνουμε κάτι ακόμα που έχει ενδιαφέρον. Ναι. Κυκλοφορεί το βιβλίο της Έλληνας Ακρίτα. Το μυστικό της μπλε πολυκατοικίας. Στα Εξάρχεια. Στα Εξάρχεια, μάλλον, υποθέτω και αυτά. Είναι έτσι το τέλειο έγκλημα. Περιγράφει, είναι και λίγο πολιτικό, είναι και λίγο μυστηρίο και λίγο δολοφονικό και όλα αυτά. Γίνεται όμως παρουσίαση την Τρίτη που έρχεται, 30 Μαΐου στις 8.30 στον Ιαννό. Όπου θα προλογίσουν ο Γιάννης Ξανθούλης, θα παρουσιάσουν ο Σταμάτης Φασουλής, ο Σταμάτης Κραουνάκης, αυτό το αστυνομικό μυθιστόρισμα. Το μυθιστόρισμα με την πολύ ωραία πένα. Της μπλε πολυκατοικίας, με την πολύ ωραία και ιδιαίτερη που γράφει ακρίτα πάντα έτσι ιδιαίτερα. Ναι. Διαπραγματευτήκαμε και καταφέραμε να διαγράψουμε ένα πολύ σημαντικό μέρος του χρέους μας. Δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ έφυγαν από τις πλάτες του ελληνικού λαού.